हरिओम। तृप्तिदीप प्रकरण के पुरुष शब्दार्थ का चिंतन किया गया है पंचम मंत्र के द्वारा, पंचम श्लोक के द्वारा। ग्रंथकार यह बतलाया कि जो अविकारी है, असंग है, चैतन्य स्वरूप है, वो जो परमात्मा अविकारी, असंग, चैतन्य रूप, चित रूप जो परमात्मा, वही देह इंद्रियादि के अध्यास के अधिष्ठान रूप से विद्यमान, यद्यपि वास्तविक रूप में स्वरूपतः कोपि संबंध नास्ति, कोई संबंध महाराज नहीं है, फिर भी अपने साथ पारमार्थिक संबंध शून्य होते हुए भी बुद्धि में परस्पर एक अध्यास के कारण धर्माध्यास, धर्मी अध्यास, एक अध्यास के कारण ही वो जो अविकारी है, जो असंग है, जो चित रूप है, चित स्वरूप, वही महाराज जीव बना। तो जो जीव बना उसके मूल कारण है अध्यास, और ये अध्यास के कारण ही वो असंग होते हुए भी ससंग बना, अविकारी होते हुए भी विकारवान विकारी, और महाराज चैतन्य स्वरूप होते हुए भी जड़वत। तो ये जो धर्मी और धर्माध्यास, इसके कारण वो जो परब्रह्म परमात्मा उपनिषद प्रतिपाद्य जो पुरुष शब्दार्थ, वही पुरुष इस जीव रूप में आ गए, ये पंचम श्लोक के द्वारा बतलाया। श्रुति के उस पद का विचार अभी प्रारंभ किया, आप लोगों ने अध्ययन करके आए हैं कि श्रुति का मूल जो प्रतिपाद्य विषय है, तात्पर्य क्या है, श्रुति अर्थ उसका पुरुषः, अयम अस्मि, ये जो इसी का व्याख्यान कर रहे हैं। तो पहले पुरुष शब्दार्थ निश्चय करके बतला दिया। अब जो है देखिए षष्ठ मंत्र के कुछ संबंध टीकाकार जोड़ रहे हैं। ननु अत्र पुरुष शब्देन केवल चिदाभास रूप जीव एव उच्यताम किम अनेन कूटस्थ चैतन्येन अधिष्ठानभूत अधिष्ठानभूतेन इत्यासंक्य तस्य मोक्षाद्य अन्वयित्रित्व सिद्धये तदपि स्वीकर्तव्यम् इत्याह। ननु अत्र, ये जो प्रसंग में प्रथम श्लोक में क्या श्रुति वचन मिला, उस श्रुति वचन के द्वारा पुरुष शब्द से केवल महाराज चिदाभास रूप जीव को ही समझना चाहिए, समझा जाना चाहिए। चिदाभास रूप, तो श्रुति में देखिए वो श्लोक को थोड़ा देख लीजिए। चिदाभास रूप जो जीव है उतना ही आप मायाभासे न, इतना ही आप अर्थ अगर कर लेते तो ठीक नहीं था, इसीलिए लिखते हैं केवल चिदाभास रूपो जीव एव उच्यताम। केवल चिदाभास रूप जीव को ही कहिए किम अनेन कूटस्थ चैतन्येन अधिष्ठान भूतेन इत्यासंक्य। क्यों आप जो है कूटस्थ चैतन्य का क्या प्रयोजन है, अधिष्ठान रूप कूटस्थ चैतन्य का प्रयोजन क्या है, प्रश्न को ठीक से ध्यान देकर के सुनेंगे तो इसके ही उत्तर जो है श्लोक में दे रहे हैं। श्लोक जो है यही तो टीकाकार का महत्व है कि भाई वो संबंधों को भी जोड़ता है और मूल प्रश्न का उत्तर रूप में जो श्लोक आता है उसको भी बतलाते हैं। तो ये जो टीकाकार क्या लिख रहे हैं कि भाई श्रुति प्रतिपादित जो अर्थ है क्या है, पुरुष शब्द से केवल चिदाभास को, चिदाभास रूप जो जीव है उसी को समझना। आप ऊपर से अधिष्ठान रूप कूटस्थ चैतन्य का क्या प्रयोजन है, इसलिए पंक्ति को देखिए, किम अनेन कूटस्थ चैतन्येन अधिष्ठान भूतेन, किम अनेन इसका क्या प्रयोजन है भाई, कूटस्थ चैतन्य अधिष्ठान भूत जो कूटस्थ चैतन्य ऐसा आसंक्य अगर कोई करे, ऐसा किसी के मन में संशय हो तो भाई वही टीकाकार स्वयं ही बोल रहे हैं तस्य मोक्षादि अन्नयित्रित्व सिद्धये तदपि स्वीकर्तव्यम्। भाई केवल उतना स्वीकार करने से नहीं होगा, कूटस्थ चैतन्य इसको भी मानना पड़ेगा क्योंकि मोक्ष आदि का संबंध किसके साथ जुड़ोगे, ठीक है। प्रश्न क्या है देखिए, एक पंक्ति में उत्तर दे रहे, प्रश्न यह है कि पुरुष शब्द के द्वारा केवल मात्र चिदाभास रूप जीव को ही समझना चाहिए, क्यों आप ऊपर से कूटस्थ चैतन्य अधिष्ठान भूत जो कूटस्थ चैतन्य है उसको ले रहे हैं। उत्तर क्या दे रहे हैं भाई, अधिष्ठान के साथ चिदाभास का कोई अगर संबंध नहीं मानते हो, बंध और मोक्ष का जो व्यवस्था कौन, कल मैंने इसीलिए प्रश्न किया था कि भाई मुक्त किनको होना है, मोक्ष अवस्था कौन प्राप्त करेगा, तो इसलिए यहां देखिए लिख रहे हैं चिदाभास के मोक्ष आदि के साथ संबंधित बतलाने के लिए महाराज वहां ये पंक्ति को लगाना पड़ेगा, तब जाकर के अधिष्ठान चैतन्य को बाने बिना भाई अध्यस्थ का क्या औकात है अगर अधिष्ठान न हो, शुक्ति न हो उसमें कभी भी, रज्जु न हो तो उसमें कभी भी सर्प आप देख सकते हैं, तो निरधिष्ठान भ्रम होता नहीं है, भ्रम है तो ना कोई अधिष्ठान होना ही पड़ेगा। तो भाई अध्यास जब आप बोल रहे हैं तो अध्यास अध्यस्त किसके ऊपर अध्यस्त है, तो अध्यस्त वस्तु कौन है, इसीलिए महाराज केवल मात्र चिदाभास इतना मानने से नहीं होगा, चिदाभास रूप जीव इतना समझने से नहीं होगा, अधिष्ठान का बोध ये कूटस्थ चैतन्य के ऊपर जो चिदाभास प्रतिबिंब पड़ा उसको बतलाना है। देखिए श्लोक के द्वारा और स्पष्ट ग्रंथकार स्वयं ही कर रहे हैं, साधिष्ठानो विमोक्षादौ, साधिष्ठान विमोक्षादौ जीवोधि क्रियते नतु, जीवोधि क्रियते नतु केवलो निरधिष्ठान, केवलो निरधिष्ठान बिभ्रन्ते क्वाप्यसिद्धितः, बिभ्रन्ते क्वाप्यसिद्धितः साधिष्ठानो विमोक्षादौ जीवो धिक्रियते न तु केवलो निरधिष्ठान बिभ्रन्ते क्वाप्यसिद्धितः। अन्वय के साथ देखिए अर्थ को पहले ही बतलाते हैं कि भाई अधिष्ठानो जीवः, ठीक है, अधिष्ठानो जीवः क्या है, विमोक्षादौ अधिक्रियते, एक वाक्य हो गया, अधिष्ठानो जीव विमोक्षादौ अधिक्रियते न तु केवल, ये पूरे भाई अधिष्ठान युक्त जो चिदाभास है उसी का महाराज मोक्ष आदि प्रतिपादन किया गया। न तो केवल, केवल जो अधिष्ठान नहीं है उस केवल चैतन्य का चिदाभास का किसी का मोक्ष आदि का प्रतिपादन नहीं। फिर प्रश्न पूछते हैं कि भाई ठीक है निरधिष्ठान बिभ्रंते क्वाप्य असिद्धित, को अपि असिद्धित, इसीलिए भाई निरधिष्ठान जो है आरोप इस संसार में देखने को, हाँ रज्जु है ही नहीं और सर्प आप देख ले रहे, ऐसा होता है क्या? अधिष्ठान है तो भाई अध्यस्तक आप मान सकते हैं, देखते हैं, निरधिष्ठान भ्रम तो कहीं भी। तो प्रश्न क्या किया था कि भाई चैतन्य को ही केवल पुरुष शब्द के द्वारा केवल चिदाभास रूप जीव को ही स्वीकार करने कर लीजिए, कूटस्थ चैतन्य अधिष्ठान रूप से कूटस्थ चैतन्य को क्यों आप स्वीकार कर रहे हैं? कहते भाई कूटस्थ चैतन्य को स्वीकार नहीं करोगे तो ये भ्रम विभ्रम कहां से होगा, निरधिष्ठान तो भ्रम। अधिष्ठान को लेकर के प्रश्न था ना, तो इसलिए अधिष्ठान के बिना भाई जैसे वो दृष्टांत को ये जो ध्यान में रखना है कि रज्जु नहीं है तो सांप वहां तीन काल में भी कभी भी नहीं देख सकते, दूर से मंद अंधकार आदि संस्कार आदि है तो भाई वो दूर में पड़ा जो रज्जु है उसमें आप स्वर्प, रज्जु है ही नहीं तो फिर हाँ कभी भी किसी भी प्रकार से अब वहां सांप, इसीलिए निरधिष्ठान। इसलिए श्लोक के द्वारा तो इतना बतला दिया कि भाई अधिष्ठान भूत जो जीव है अधिष्ठानो जीवो विमोक्षादो अधिक्रियते, भाई कौन, कल प्रश्न ये हुआ था ना कौन विमुक्त होगा, भाई विमुक्त होने के लिए अधिकारी कौन है, तो यहां बतला दिए हैं साधिष्ठान, अधिष्ठान के साथ जो न तु केवल, सब बता रहे केवल चिदाभास वो तो महाराज संभव नहीं है। निरधिष्ठान विभ्रंते क्वापि असिद्धित संसारे, इस संसार महाराज संसार में निरधिष्ठान देखने को नहीं मिलता है ब्रह्म। साधिष्ठान इति साधिष्ठानो अधिष्ठानेन कूटस्थ चैतन्येन सहितो जीव विमोक्षादौ मोक्ष मार्गादि साधनानुष्ठानेन अधिक्रियते अधिकारी भवति न केवल चिदाभास। हाँ देखिए अन्वय जैसा किया था उसी प्रकार अर्थ को भी लगा सकते हैं, क्या कह रहे अधिष्ठान, मूल श्लोक में है ना स्वाधिष्ठान, तो अधिष्ठान सहित आगे जाकर के बतला रहे सहित टीका में, तो अधिष्ठान है ना सहित, इसलिए साधिष्ठान, ठीक है, तो अब पूरे अर्थ बतला रहे अधिष्ठान साधिष्ठान अधिष्ठितेन कूटस्थ चैतन्येन सहित पूरे साधिष्ठान का अर्थ क्या बतला रहे हैं। हाँ, कूटस्थ चैतन्य रूप जो अधिष्ठान, ठीक है, सा को आगे लगाया ना अधिष्ठानेन सहित, तो अधिष्ठान के साथ क्या है, तो वही बोल रहे जीव जो है कूटस्थ चैतन्य रूप जो अधिष्ठान है उसके साथ क्या है, सहितो जीव, जीव जो है, जीव किस, जीव का क्या परिभाषा है, जीव कहने से कितना ध्यान में आना चाहिए, चिदाभास, चिदाभास बिना जीवत्व तो नहीं होगा ना, तो इसीलिए कूटस्थ चैतन्य रूप अधिष्ठान के साथ चिदाभास जीव शब्द रखा, चिदाभास जीव विमोक्षादौ, विमोक्षादौ मूल में है, उसका अर्थ करते हैं मोक्ष मार्गादि साधन अनुष्ठानेन, भाई ये जीव ही जो है मोक्ष आदि के, हाँ मोक्ष आदि साधना के अनुष्ठान करने वाला कौन है भाई, जो अपने को जीव मान करके बैठा, जो ब्रह्म में बैठा है, ब्रह्म का कोई करना धरना नहीं है, ये सारे मोक्ष साधना कौन करेगा भाई, हाँ और वो जीव कब हो रहे, कहते ये जो अध्यास आदि के कारण, इसीलिए ये जो मूल प्रश्न है इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई अधिष्ठान के साथ अध्यस्त होने के कारण उन्हीं के लिए जो है ये साधना उपासना ब्रह्म विचार, जो भाई ब्रह्म में प्रतिष्ठित है उनके लिए कोई विचार आदि, ठीक है ना, कल प्रश्न हुआ था ना कि मोक्ष किन, तो ये ध्यान रखना है कि भाई कूटस्थ चैतन्य अधिष्ठान के साथ जब तादात्म्य आदि अध्यास हुआ, उस अध्यास निमित्त वो जीव बना, और ये अध्यास को मिटाने के लिए मारा साधना अनुष्ठाने न, इसलिए यहां लिखते हैं विमोक्षादौ मोक्ष मार्गादि साधन अनुष्ठाने न अधिक्रियते, अधिक्रियते मतलब अधिकार है भाई, प्रत्येक कर्म प्रत्येक जगह पर अधिकार का प्रश्न आता है कि नहीं, भी आप अधिकारी है, आप अधिकार है, आप जो है, आप जो कर्म कर रहे हैं आपकी क्या योग्यता है भाई, तो ये जो साधना अनुष्ठान मोक्ष के लिए करेगा भाई, तुम साधना अनुष्ठान आदि करोगे तुम योग्य हो, तुम अधिकारी हो, हाँ मैं अधिकारी हूं, क्यों, क्या तो मैं जीव बना कितना सुंदर अधिकारी हूं, कितने जोर से बोलते मैं अधिकारी हूं, क्यों, क्या तो मैं जीव बना, कितना गर्व के साथ मैं जीव बना तभी मैं अधिकारी हूं, इसीलिए ये है कि भाई अधिक्रियते अधिकारी भवती न केवल चिदाभास, केवल मात्र चिदाभास महाराज ये मोक्ष मार्ग के जो साधना है वो उनके लिए, वो अधिकारी नहीं है, इसलिए अधिकारी जरूरी है भाई, अधिकार है कि नहीं, जो भी आप कर्म कर रहे उस कर्म करने में आप अधिकारी है या नहीं, तो भाई अगर आप जीवत्व तो है तो भाई आप जीवभाव को प्राप्त किए तो आप अधिकारी है, ये जो हम लोग बीच बीच में ना हम लोग बोलते हैं ना स्वामी जी ये कि हम लोग नहीं करना चाहिए, ये जीव बन करके है, मैं मेरा कर रहा हूं, परंतु थोड़ा वेदांत का श्रवण के बाद ऐसा लगता है कि ये सब करना नहीं चाहिए, ये उचित है कि अनुचित है, क्या लगता है, कई बार ये वेदांतियों में अथवा ऐसे भक्तों में भी देखा गया कि हम चिंतन कर रहे हैं तो फिर ये पूजा ये मोक्ष मार्ग जरूरी है ना, अगर भाव महाराज है, अगर बुद्धि में बिल्कुल वो मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं तब अयम अस्मिति जो पहले वो भाव है, तो अगर यहां से है कि यहां से वो भी देखना है, इतना तो कंठस्थ इतना तो कितना पूरा उपनिषद बोल दूंगा महाराज, ऐसे उससे क्या होगा, अगर भाव में कोई अभाव है तब तो तुम करो, और वो भाव में हो कि मैं बिल्कुल चैतन्य स्वरूप हूं तब तो कोई प्रश्न नहीं है, अगर मैं अवधेश बना तो मरा तो भाई साधना कर, इतना तो पक्का जान लेना चाहिए, इसलिए कई बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कई लोगों को है कि भाई आप वेदांत पढ़ रहे हो वेदांत पढ़ा रहे हो अथवा कुछ भी हो तो ये सब करना धरना जरूरी है, तो भाई करना धरना जरूरी कुछ भी नहीं है। अगर मैं बना तो जरूरी है, मैं को मारा तो जरूरी नहीं है, इतना ही तो बात है। हाँ, इसीलिए कई बार देखता हूं कि बड़ा हतोत्साहित कर देते हैं ना। इसलिए अपना स्थिति को देख करके बस ये मुख्य है। अपना स्थिति, मैं कहां हूं वो देखना चाहिए। आप हो सकते हैं आप हमसे ऊपर है, तो आपके देख करके, आपको देख करके मैं कूदू तो मेरा टांग टूटेगा। मैं जहां हूं, मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो कहां है, तो भाई अगर मैं जीवत तो हूं, मेरे अंदर वो है, तो भाई तुम्हारे लिए मोक्ष साधना है। तुम श्रवण करो, मनन करो, उपासना करो, नित्य शास्त्रीय सत्कर्म, निष्काम कर्म, योग का अनुष्ठान करो, और यही तुम्हारा मोक्ष के साधना है। इसीलिए यहां स्पष्ट, अधिक्रियते अधिकारी भवति न केवल चिदाभासः कुतः इत्यतः आह। हाँ, कहा महाराज, जैसे आपने जो बोला कि केवल मात्र चिदाभास जो है अधिकारी नहीं है, तो स्वर्ग आदि साधन के, स्वर्ग आदि साधन के अधिकारी, अनुष्ठान के अधिकारी तो महाराज कूटस्थ चैतन्य, उसके साथ जीव चिदाभास जब मिलता है, अध्यस्त होते हैं, तब जाकर के वो अधिकारी है। तो ये जो आपने कहा कुतः, कैसे कह दिया, कहां, तो कहते इत्यता, उसके लिए बतलाते हैं निरधिष्ठान इति अधिष्ठान रहितस्य आरोप्यस्य लोके अधिष्टत्वात् इति भावः। हाँ भाई, क्योंकि कहां आप कुतः इत्यतः, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं केवल चिदाभास जो है मोक्ष साधना के योग्य अधिकारी नहीं है। कहते क्योंकि हाँ निरधिष्ठान विभ्रम क्वापि असिद्धितः, उसी का अर्थ कर रहे हैं, अधिष्ठान शून्य, अधिष्ठान रहित, आरोपित वस्तु इस संसार में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ठीक है ना, अधिष्ठान रहित, निरधिष्ठान तो महाराज नहीं मिलता है। इसलिए इतना है कि मोक्ष के जो उपयोगी है, मोक्ष मार्ग के लिए साधना है, श्रवण मनन निधिध्यासन, इतना ही ले लीजिए ना। ये श्रवण मनन निधिध्यासन किनके लिए है भाई, जिन्होंने जीव भाव को प्राप्त किया। और भाई इस भाव को देखिए, ये जो साधना श्रवण मनन निधिध्यासन, ये किसको मारने के लिए है, किसको मारने के लिए, किसका अभाव करना है। हाँ, ये जो मैं बनाना, ये जीव भाव को खत्म करने के लिए। इसलिए ये जीव भाव है तो भाई नैसर्गिक हम लोक व्यवहार अध्यास है, और इस अध्यास को मिटाने के लिए महाराज श्रवण मनन निधिध्यासन, इस प्रकार से इन्होंने कह दिया कि वह निरधिष्ठान भ्रम संभव नहीं है, और इसीलिए अध्यस्त चूंकि ये जीव है, और इस जीव के लिए ही मोक्ष की साधना बतलाए गए। अब देखिए, अब हम लोग मोक्ष की साधना हमारे लिए है कि नहीं। इदानीं स्वाधिष्ठानस्यैव तस्य संसारादि अन्वयित्रित्वं श्लोकद्वयेन विवज्य दर्शयति। हाँ, इदानीं, अब जो है महाराज क्या बतला रहे हैं। हाँ, इदानीं साधिष्ठानस्यैव, अधिष्ठान के साथ, साधिष्ठान शब्द सुनने से आप लोग उस चक्र में तो नहीं चले जा रहे, ये चक्र वाले हैं यहाँ, इसलिए मैं साधिष्ठान मणिपुर ये सब चक्र में बैठना नहीं। कई बार होता है, पहले पहले जब हम लोग अभ्यास करते थे सब कहाँ क्या है सब, अब वेदांत पढ़ने बैठे साधिष्ठान कहाँ है स्वामी जी, बोला अरे वो साधिष्ठान नहीं, तुम अधिष्ठाने न सहित साधिष्ठान, ऐसा नहीं चक्र में जाके बैठ जाओ। इसलिए कहते अधिष्ठान के साथ चिदाभास हाँ का ही संसार है महाराज। संसार किसका है? भगवान का ही संसार। ये संसार तो महाराज चिदाभास का। बताओ मुझे ये लगता है कि क्या है, छोटा सा क्या ना, कहां से ना क्या भाव आया और इस भाव के कारण कितना बड़ा संसार बना लिया। बन गया क्या? बना लिया बन मैं ही बन। और उस बना लिए नहीं, केवल बन गया बना लिया और उसमें अपना ही जाली बना बना बना बना जैसे मकड़ी हुई। हाँ बस अपना ही हमारा दम घुटने लगा। आप अच्छा भाई तुमने सर्जक बना, तुमने तुम्ही तुम्हारी क्रिया है, तुम ही क्रिएटर हो, तो तुमको क्यों दम घुटने लगा बताओ? अब उसी को अब दम घुटे तो महाराज ठीक है, दम नहीं घुटता तो और खराब है। दम घुटने लगे तो फिर तो ऑक्सीजन के लिए आप ढूंढोगे ना कहां मिलेगा फ्रेश, तो दम घुटता नहीं थी तो और खराब स्थिति है, है? हाँ इसीलिए यहां कह रहे हैं अधिष्ठान के साथ चिदाभास का ही यह संसार अन्वय होता है इत्यादि अन्वयित्रित्वम। आगे के दो श्लोक के द्वारा इसी को बतला रहे, दो श्लोक में यही दिखला रहे हैं। अधिष्ठानांश संयुक्तम अधिष्ठानांश संयुक्तम भ्रमांशम अवलंबते भ्रमांसम अवलंब्यते यदा तदाहम संसारी यदा तदाहम संसारी इत्येवं जीवो विभन्य इत्येवं जीवो विमन्यते इत्येवं जीवो विमन्यते अधिष्ठानांश संयुक्तम् भ्रमांसम अवलंबते यदा तदाहम संसारे इत्येवं जीवो विमन्यते। देखिए पुरुषा अहम अस्मि ऐसा श्रुति वचन मिला था ना, किस श्रुति का व्याख्यान चल रहे? पुरुषा अयम अस्मि, तो पुरुष शब्द का अर्थ बतला दिया गया। अभी दो श्लोक के द्वारा अस्मि अहम अस्मि ये दोनों पद का अर्थ बतला रहे। पूरा ये निश्चय संकल्प किया था श्रुति के अर्थ क्या है यही बतलाना है, तो पुरुष शब्द श्रुति में आया, पुरुष कौन है वो बतला दिया। पुरुष अहम अस्मि मतलब सारे जड़ को जो संयुक्तता है अध्यास है वो छोड़ने के बाद उसका प्रत्यय क्या होगा? ज्ञान कि अहम अस्मि। तो अहम अस्मि में कोई खाद कोई मिलावटी कोई धर्म अध्यास आदि नहीं है, तो अहम अस्मि पुरुष, तो वो पुरुष शब्द का क्या अर्थ है वो बतला दिया। अब जो है महाराज अहम शब्द का क्या अर्थ है और अस्मि ये दोनों का बतला रहे दो श्लोक के द्वारा। तो देखिए अब अन्वय को देखिए पहले कि क्या है यदा, ठीक है द्वितीय लाइन में जहां है यदा जिस समय क्या है जिस समय जीव यदा जीव अधिष्ठानांश संयुक्तम भ्रमांशम अवलंब्यते। एक वाक्य ये हो गया यदा जीव अधिष्ठानांश संयुक्तम भ्रमांशम अवलंब्यते तदा उस समय तदा अहम जीवो अभिमन्यन्ते। ठीक है जब हमारा संयुक्त होते हैं भ्रमांश के साथ तभी जाकर के तदा जीवो संसार ये जो मैं संसारी हूं कब ये अनुभव होगा भाई? मैं धनवान हूं कब लगेगा? जब धन होगा तो मैं संसारी हूं कौन बोल सकता है? हाँ संसारी नहीं है, मैं परिवार वाला हूं, कौन बोलेगा? जिसका परिवार है तो मैं अहम संसारी, कौन बोलेगा? हाँ बस फंसा कि नहीं बोल इसलिए कहते हैं अधिष्ठ यदा जिस समय, इसलिए वो अलग हो जाए तो महाराज बिल्कुल डिटैच है तो कोई बोल ही नहीं सकते। जिस समय अधिष्ठान के साथ संयुक्त होकर के भ्रम को अवलंबन लेता है, ग्रहण करता है, तदा उस समय संसारित्येव, वो मारा संसारी रूप में अपने को। तो केवल अगर संसारी इतना अगर अध्यास होता, मुझे लगता है थोड़ा सहज होता। ये तो मूल अध्यास है कि मैं संसारी। अब उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, एक के बाद एक कोटेशन, एक के बाद एक परत, एक के परत के ऊपर परत, परत के ऊपर मैं अमुक नामा, मैं अमुक धर्म, ये कितना आ रहे हैं ना, तो एक के बाद एक आप वर्णन कर रहे हैं ना, तो कितना चद्दर ओढ़ के बैठे हैं महाराज। जब खुलने जाओ तो कितना खुलना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए एक के बाद एक अध्यास को लेकर के चद्दर ओढ़ करके बैठे। और महाराज वो जो लांटेन है ना हरिकेन, उसके वो सामने से ऊपर से मैं काला पर्दा, अंदर वो ज्योत है उसका प्रकाश महाराज बाहर बिल्कुल है ही नहीं, 7-8 जो है चद्दर काला ओढ़ दिया। मूल तो एक था, अब उसके ऊपर हमने और भी ये मैं हूं, मैं ये हूं, ये कर करके और ज्यादा तगड़ा बना दिया उस अध्यास को। इसीलिए जब अध्यास की बात आती कि उसको हटाना है तब तो घबराहट होती, क्योंकि एक नहीं है ना, हमारे अंदर बहुत सारे अध्यास पड़ गया है। और इस अध्यास का अभ्यास करते करते करते करते चैतन्य के अभ्यास कठिन पड़ गया। जो अपना आपा है, वो मेरा ओरिजिनल है ना स्वरूप, वो कठिन हो गया, क्योंकि एक के बाद एक अध्यास हमने ग्रहण कर लिया। इसी को यहां बतला रहे हैं कि भाई निरधिष्ठान वो तो हो गया, और यहां संयुक्त अधिष्ठान ससंयुक्त भ्रम हो तो ही जाकर के महाराज अहम संसारी, मैं संसारी हूं, ये बोध के मूल में। इसीलिए वो ये रामसुखदास जी महाराज बार बार बोलते कि ऐसे कभी भी ना बोलो, मैं संसारी हूं। मैं बोले ये बोल करके ना और एक ज्यादा कठोर, कितना अच्छा लगे महात्मा का अनुभव। मैं इसीलिए पॉजिटिव को आप लोग बोलते हैं थोड़ा अच्छा चिंतन को, मैं ब्रह्म ज्ञानी देखो बोलने में भी ये हो रहे, वो अंदर से कोई रोकने है ना, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं ना भी बोलो, मैं ब्रह्म हूं इतना तो बोल सकते। करते करते नहीं हूं तो फिर मैं संसारी हूं, उल्टा हम उसको कितना चाव से लेते हैं, विपरीत को क्यों नहीं हम उसको उठा सकते कि भाई मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म। अब मैं ब्रह्म हूं मतलब सच्चे दिल से अहम ब्रह्म करके अभिमान को बढ़ा दिया तो फिर और ज्यादा तगड़ा उधर हाँ उल्टा ही हो जाएगा। इसलिए नित्य प्रतिदिन एक है कि जो स्वरूप है ना, हो सकता है कि हम अनेक धर्म धर्मियों से बना हुआ, परंतु तो हमारा जो स्वरूप है उस स्वरूप का चिंतन कि मैं कौन हूं। हाँ मैं हकीकत में ये हूं, मेरा शरीर मेरा ये स्वरूप है, परंतु तो मैं अभी जिस रूप से जान रहा हूं वो जो है बिल्कुल, मैं जो आपने उठाया अपनाया वो सारा अपनों को छोड़ो। मतलब हम कपड़े उतारते हैं ना, तो जो बाहर से लिया जाता है उसको छोड़ा भी जा सकता है, तो छोड़ने का प्रयत्न हो क्या क्या हमने बाहर से लिया। अब देख लीजिए क्या क्या लिया, जो जो लिया वो आप नहीं है, ठीक है ना, और जो आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये जो नेति का मतलब क्या है, ना इति, ये नहीं है, ये नहीं है, तो कौन है? बोलो वो वहां पहुंचने के बाद कोई शब्द अवांग मन से गोचर है, कोई शब्दार नहीं है। इसलिए साधना यह है कि भाई केवल आपके ऊपर से हमारे ऊपर से परतों को हटाते जाओ, और जो मिलेगा वहां जाकर के भाई नमक की गुड़िया समुद्र नापने गई और नाप ली ऐसे इसी प्रकार से अखंडाकाराकारित चित्त वृत्ति होकर की वो तदात्मता भाव को प्राप्त कर लेते। सारे ये संसारी भाव जीव भाव सदा सदा के लिए नष्ट। इसीलिए तो कहते एक बार ज्ञान हो जाए महाराज तो उस प्रकाश में ये सामर्थ्य है कि दोबारा अज्ञान उसको जकड़ ले पकड़ ले। ये कभी भी अगर पकड़ा है तो समझना चाहिए ज्ञान इतना पक्का। एक बार हो जाए तो बस लॉटरी लॉटरी लगाना चाहिए क्या? ट्राई ट्राई यही तो हमारी खासियत है कि लगाए इतने दिन लगे। जब लगा तभी पहले बारी आपको लॉटरी मिल जाए ये जरूरी नहीं ना, तो पहले बार कहाँ मिलेगा। इतने दिन लगाए नहीं, अब अंत समय में लगाया तो भाई भूल चूक तो हो ही जाएगा। लगाया मतलब कि हम सही ढंग से लगा पाए क्या? हमारा ट्यूनिंग नहीं हो रहा है ना, वही बात है ना, लगा ही नहीं पा रहे ना। हाथ इधर उधर इतना अभ्यास है ना, चंचल का ये का इतना सा, तो इधर उधर हो ही रहे। लगाते लगाते अप्रमत्तेन वेद्यभ्यम, उपनिषद ये कट उपनिषद में आएगा ना, अप्रमत्तेन वेद्यभ्यम सरबत तन्मयो भवे। तन्मयता का डेफिनेशन की सरबत तन्मयो भवे, तन्मयता के साथ प्रमाद रहित होकर के लगाना ये है। मतलब चिंतन साधना स्मरण चिंतन जो भी आप कर रहे अप्रमादता है या नहीं, प्रमाद रहित अप्रमाद होकर के अगर हम विध सकते हैं हमारा तब तो ये तीर जाकर के वहीं। इसलिए और उसका वेदन तीर क्या है, प्रणवो धनु सरोयात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते। बस तीन बता दिया कि ब्रह्म हमारा लक्ष्य है, प्रणव धनु है और सर हमारा आत्मा है। तो भाई ये आत्मा को प्रणव में तंचा बैठा करके उस ब्रह्म में ठीक है आज लगाइए, कल फिर देखते हैं लगेगा कि नहीं। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती।